Alright, here we go. What's up, mother? Du lyssnar på morgonen. Det är Metallica. Welcome home på Pirate Rock 95.4. Och jag har fått flytta mig hitåt. Ja, och du får också lära dig att prata i micken, eller hur? Vi har fått sällskap här i studion. Vi säger varmt välkomna till Madde, Hanna och Tina! Tackar! Yay! Tackar. Tjejer, varför är ni här i studion idag? För att prata om endometrios. Och då undrar vi ju självklart, vad i helvete är endometrios? Det är ett helvete och det är en kvinnosjukdom. Okej. Okay. Som går ut på att det är livmoderslemhinna som växer i buken. Och som skapar livmoderslemhinna som växer på fel ställen i buken kan man säga. Och som blöder. Och skapar liksom blödningar som läggs i magen och stör magen. Och gör väldigt ont. Det är det som är problemet. Det skapar mycket, mycket smärta. Men är det typ som mens fast det inte är mens? Ja, det kan man säga. Blödningar som man inte ska ha egentligen. Som är pågående hela tiden? Eller är det just under? För jag menar, man har ju mens en vecka, några dagar liksom. Det är lite olika beroende på hur det går med behandlingar och sånt. För man får ju massa insatta hormoner för att inte blöda. Men det är ju blandade resultat av det. Ja. Så ibland går ju det faktiskt inte alls så bra. Och då blöder man väldigt, väldigt mycket istället. Okej, det här låter jävligt lurigt. Men sen också att man behöver inte blöda utan man kan ha ont ändå. Ja. Mm. Och sen är det ju också så att man har... Ännu närmare tjejer, ännu närmare. Jättenära micken. Det finns flickor som före de får menstruation har smärta. Och att processen på något vis har kommit igång i kroppen ändå. Och de inte förrän de väl har menstruation och ett tag efter det. Att de får veta att... Ja, p-piller kan ta ner smärtan. Ingen får egentligen förklarat varför. Så ofta är det ju då mamma som tar med sig flickan till gynekolog. Och gynekolog ska aldrig göra en inre undersökning på tonårsflickor. Men då går man oftast därifrån med bara p-piller. Och typ att hålla sig lite varm och vila halvliggande och liksom så att man verkligen får ut blödningen. För blödningen stannar oftast i kroppen. Man kan ha en menstruationstid på flera många dagar. Mm. Och att menstruationen kan också ta paus och då att den inte kommer ut. Liksom. Och det är det som är det skadliga också med att då har det, man kallar det för också att blöda inåt. Att det fastnar och det kan fastna bakom livmoder och sådär. För jag menar, det här är ju någonting som jag aldrig har hört talas om. Nej, det är rätt typiskt. Nej. Det är de flesta kvinnor. För jag menar, hur kom du underfund med att du hade det här med det? Jag hade ju väldigt mycket smärta när jag fick mens när jag var 15. Mm. Och sen tog det liksom 11 år innan jag fick kanske utrett varför jag hade så mycket smärta vid mensen. Mm. Och det var faktiskt genom att jag skulle bevisa för mitt arbete. Att jag inte ljög om att jag hade mens i en vecka. Och då gick det en specialist som bara pekade med hela handen att Madeleine, du har en endometrios, och fick en broschyr i handen och fick komma till Sahlgrenska. Och fick liksom bara jättechock att jag hade en sjukdom. Så hade inte jag haft det behovet så hade jag antagligen fortfarande gått och haft ont och inte förstått varför. Nej. Så man får verkligen, verkligen leta upp en specialist och inte ge sig. För man ska inte ha sådana smärtor. För jag menar, jag har ju... jag kan ha värk i typ 2 dagar och sen släpper liksom. Mm. Men då är det om man har konstant värk och det verkligen gör ont. Ja. Man kanske ska kolla upp det då. Ja. Eller liksom det är det som är tipset. Att man, om man går med smärta under en längre period, att man inte bara så här... lägger det under mattan och tänker att det inte är någonting. Det är det ni menar att man får ta tag i det. Det är riktigt att man inte tänker som man får höra ofta att det är så det är att ha mens. Mm. Kvinnor får faktiskt stå ut. Utan när det är så att man har så pass ont att vanlig värktablett inte egentligen hjälper. Utan man lägger händer på soffan och knappt kan ta sig därifrån och ha smärta. Då kan man vara väldigt säker på att det troligtvis är endometrios. Mm. Bara av smärtan faktiskt. Ja, man ska alltid utreda smärtan, säger jag till alla. Ja. Gör det. Men vilken jäkla grej. Har du hört talas om det? Nej, aldrig. Inte förrän idag här. Men vad ska jag säga? Du kommer ju in här ibland och har sån otrolig mensvärk. Ni har haft det också antar jag. den här vanliga eller förjävliga mensvärken. Hur är skillnaden där? Vad kan man säga till läkare och sånt? Som att det här är inte den vanliga. Nej, det vanliga liksom. Alltså förstår ni hur jag menar lite? Ja, jag förstår vad du menar. Det svåra är ju där att få någon som lyssnar, tyvärr. Och det gäller att vara väldigt envis. Lyssnar inte första personen så går man till nästa. Och tyvärr är det ganska hög press på oss privatpersoner då, att vi måste verkligen stå på som patienter. Att om inte första personen lyssnar, gå vidare till nästa. För annars så är det där, gå hem och lägg dig, ta ett varmt bad och det här som folk säger. Alltså det är ju helt katastrof. Man måste stå på sig. Men vad har det för konsekvenser om man går med detta då en längre period utan att veta vad det är? Kan man bli steril eller vad händer med oss kvinnor om man säger? Ja, men det är ju det att organen skadas ju. Kan skadas att man kan bli gravid. Det kan gå så långt alltså? Om man inte får diagnos i rätt tid. Ja. Men vad snackar vi för tidsbegrepp här liksom? År eller? Är det 7-8 år? Ja, man säger ju generellt att för den tiden det tar för att få diagnos är 8 år. Men då tycker jag egentligen att det är väldigt i underkant. För jag har hört med så många, extremt många, för vi är ju många grupper också på Facebook. Kör på. Som har det här liksom. Ja. Ja. Det är väldigt många, alltså man får höra många olika historier. Ja. Många åldrar och år som har gått beroende på olika människor. Men det är ju en väldigt bra grej att tänka på. Märker man att det är någonting som inte ska, det kan kosta väldigt mycket om man inte har ansvar. Uppmärksam liksom. Uppmärksam och tar hand om sin kropp. Det är jätteviktigt. För jag menar, i vilken ålder är det här vanligt att man brukar upptäcka det? För jag menar, nu det sista har det ju varit att man ska dels då man blir, så fort man får mens, om man har mensvärk när man är ung liksom, så blir det oftast p-piller. För p-stav och sånt där, det är ju inte riktigt att tänka på i den åldern. Men sen också, nu det sista har det ju varit att man ska ta sprutor mot livmoderhalstappcancer och alla de här grejerna. Är det något som är i det här också eller? Det vanligaste som sagt är ju att man får p-piller först. Flickor i tidig tonårstiden. Men egentligen, jag tycker själv att man ska gå ut ganska hårt. När man märker att man har såna här problem, då måste man få en effektiv behandling som verkligen, man kallar det för att torka ut endometriosen, då, både med p-piller och så. Men, och det finns ju en spruta till exempel som heter Depo-Provera, som var det som jag hoppade på. Och lyckades tilltvinga mig under 1,5 års tid var tredje vecka. Den ska egentligen då, för att vara endometriosbekämpande, tas varannan vecka, var 14:e dag. Men folk får oftast höra från gynekolog att det ska tas var tredje månad. Men då är den inte att den bekämpar endometrios. Då är den bara preventivt tänkt på det. Så egentligen så tycker jag att den, och sen kanske kunna gå över till ett p-piller. Tyvärr att vi måste ha p-piller. Alltså. De borde ha annat vid det här laget att välja på. Vi har egentligen bara ett preparat som heter Visan med enkelt V. Som är framtaget för endometrios. Men där är det kostnad. Den ingår inte i högkostnadsskyddet till exempel. Och den kostar 450 i månaden. Och få som får det här beviljat att få den kostnadsfri. Alltså jag brukar säga det, att det är synd att inte Sverige är ett enat land där vi har då nationella riktlinjer redan och fastställt hur det ska vara i hela processen från det att man misstänker endometrios och blir omhändertagen rätt då. Så att man får rätt läkemedel, och Visan till exempel borde ju självklart vara subventionerat. Men jag tänkte vi ska köra en liten låt och så kommer vi tillbaka alldeles strax här igen, och det är jättebra att vi uppmärksammar detta. Som sagt, jag tror att det är fler än vi som inte har en aning om att detta är någonting som finns alltså. Så vi är tillbaka alldeles strax. Här och nu så ska det bli The Offspring med Pretty Fly for White Guy på Pirates. Pirate Rock. God morgon och välkommen till Västkustens bästa rock. Den här morgonen så har vi besöket av tre fagra damer. Det är Madde, Hanna och Tina som är här och pratar om en sällsynt sjukdom, kan man väl kalla det, som inte är jätteuppmärksammad och som smyger sig på när man minst anar det. Endometrios. Klarar jag det? Ja, jag klarar det. Och detta är ju en sjukdom som bara drabbar oss kvinnor, antar jag. Ja. Ja. Och om man nu känner, shit, okej, de här symptomen. Jag har ont i magen konstant, jag är svullen, jag blör och allt detta. Finns det någonstans man kan vända sig som kvinna? Och om man är lite nyfiken nu på, shit, jag vill kanske bolla det här med någon utav er till exempel. Vart vänder man sig då? Då kan man kontakta, det finns väldigt många grupper ska jag säga först och främst. En av dem som vi engagerar oss i är Medsystrar. Vi har Facebookgrupper där man kan komma i kontakt med andra tjejer. Och bolla, för man behöver inte känna, det första är att man ska känna sig ensam i detta. För det är alla gått igenom de faserna. Så man kan kontakta oss via Facebook och bolla med andra tjejer. Lite tips, beroende var man bor så finns det olika tips att få. Vart man kan vända sig, för det ser olika ut runt om i landet. Bara så man inte känner sig ensam. Det är precis. Först och främst. Så det rekommenderar jag. Medsystrar, det finns hemsida och sånt också. Typ medsystrar.se eller? Precis. Ja, men perfekt. Facebook också, samma namn. Medsystrar. Ja, nej, men fan vad grymt. Det är ju hur bra som helst. Men jag tänker också... ni nämnde någonting här i pausen att det kan liksom gå i arv. Det är kanske bra att kolla med mamma. Precis. Och med mormor. Ja. För det kommer bara från mammans sida då, eller? Ja. Eller kommer inget från pappans? Nej, det är kvinnorna här. Men, och det, sen är det ju ganska svårt, för att du vet, förr i tiden så var det ju så här att då bet man ihop. Så många har antagligen haft detta fast de inte har brytt sig om att kolla upp det. De har bara bitit ihop generationer innan, så att det kan vara svårt att få reda på i efterhand, men ja, kolla gärna med mamma eller moster eller någon, liksom, ifall det är någon som har haft mycket smärta med menstruation. Det kan vara värt att kolla. Ja, det är gott. Som man kan också ta reda på, har de haft väldigt mycket när de har sin mens. Och det här med att åka in och skrapa sig var väldigt vanligt, kommer jag ihåg, på 80-talet och så. Man hörde så ofta om det. Och det är ett jättetecken på att det är endometriosproblem. Okej. Vilken grej. Jag är fortfarande lite så här, shit. Jag känner mig lite utanför. Liksom. Ja, det kan jag förstå att du känner dig utanför. Har du haft mens någon gång, Krille? Nej. Bara i humör kanske. Vilken grej. Men nu på lördag så är det en grej som vi ska uppmärksamma lite grann. Vad händer då? Då är det Endomarsch. Endomarsch. Vart har vi det någonstans då? Det har vi i Göteborg och så har vi det i Halmstad i år. Jag måste bara berätta lite om det. För det är tredje året. Det är en jättespännande sak som är för tredje året. Och det är en global sak som 53 länder än så länge runt om i världen går på samma dag. Oh, grymt. Och det är så mäktigt. För det här är ju ett problem som är 200 miljoner kvinnor runt om i världen lider av. Så att det är ett jätteengagemang och som jag är väldigt stolt att Sverige också deltar i. Och det kommer ju bara växa. Så att vi ska gå på lördag klockan 1. Och vart samlas man då? Gustav Vasas torg. Klassiska. Ja, alltid. Glada och gula och kämpande tjejer och anhöriga ska träffas där. Ja. Och även där kan man komma dit och bolla lite och precis. Fråga lite kanske. Precis, bara ge en kram. Ja. Jättevälkommen dit. Det är ju hur grymt som helst. Men jag tänker bara lite så här, vad... Nu då, vad, liksom, ni har ju koll på att ni har den här sjukdomen. Vad har ni fått för hjälp? Känner ni att ni mår bättre idag? Kan ni släppa det på ett helt annat sätt? Det är inte en konstant smärta. Hur har ni gått vidare? Ja, jag måste säga att jag är mycket bättre idag. För att jag började ju så jäklans hårt med det direkt när jag misstänkte egentligen. Och låg på sjukhus i 3 dygn och de trodde det var kräksjuka och magsjuka. Och då fick jag ju den här sprutan, det på Provera. Och sen efter 1,5 år gick jag över till Seracet. Och för mig har det här blivit en omvälvande förbättring. Så att jag går egentligen inte med dagliga smärtor. Nej. Utan jag kan träna och göra det mesta egentligen. Det är sällan som jag måste avboka någonting. nu. Ja, men det är ju skönt. Ja. Det är hur bra som helst ju. Hanna, hur upplever du det? Ja, jag fick ju också hjälp i början när jag fick p-piller då efter min diagnos. Och p-piller då efter min diagnos. Och sen Sarotén som är antidepressivt. Ja, från början är det väl tabletter som är mot nervsmärtor. Som funkar jättebra. Men jag har nästan konstant ont. Ja, du har det alltså. Har jag inte ont på morgonen så vet jag att det kommer under dagen. Så det är inte någon samarin som funkar där direkt kanske? Nej. Så då blir det ju starka tramadol och oxynorm. För jag menar, hur påverkar det dina andra organ tänker jag? Men det är ju inte så jäkla hälsosamt att knapra massa piller heller liksom. Nej, min mage är inte så där jättebra. Nej. Så då får jag äta omeprazol varje dag. Och samarin ibland också. Det är mycket magkatarr och ont. Alltså, det är ju tabletter varje dag. Och det är ganska starkt. Jag tror fan det. Ja, men det är ju väldigt jobbigt. Man vet aldrig när man går upp på morgonen hur dagen blir. Man vet att man kommer ont, man vet inte hur. Man kanske får avboka en del grejer. Ja, eller. Ja, visst. Så att man vet aldrig. Nej, det låter ju inte jätteroligt. Det är jobbigt att planera när man ska iväg. Och jag tror fan det. Att man ibland får avboka, men då gäller det att ha bra vänner och som förstår att... För jag kan tänka mig att ibland när det är så här och folk som inte förstår bara, men vad fan, var de mensvärk? Lägg av, det gäller ingenting. Eller att man kanske var bra ena stunden och sen är man jättedålig. Ja, men precis. Ja. Det kommer ju väldigt snabbt. Så ibland på jobbet får jag gå och lägga mig och vila för att det är så jobbigt. Men det är bra att du har förstående kamrater och förstående arbetskamrater också, jag. Tänker jag. Det är ju high five på dem. Jag är hemma ganska mycket också. Det är ju ganska många som är så att de inte kan jobba alls. Nej. För att de har sådana smärtor. Så ja, det är ganska jobbigt. Jag får hoppas att det blir bättre då. Hur känner du med det? Ja, jag känner mig som... lite som en försökskanin ibland. Ja. Fast kan det inte vara bra att du är det då? Sätt lite exempel, tänker jag. Jo, absolut. Men du vet, man trycker i sig alla mediciner. Ja. Alltså, det är så mycket hormoner. Två spiraler och så lite till hormoner på det. Och, alltså, man har ingen aning om hur vi kommer se ut i framtiden. Nej. Det kan kännas lite så här jobbigt. Och det går ju verkligen i skov, den här sjukdomen. Mm. Och det kan knäcka mig mentalt perioder. För att jag är en sån som har väldigt mycket energi vanligtvis. Och när jag mår bra så gör jag ju tusen saker. Och så sen tar energin slut med smärtan. Och då kraschar jag ju och blir knäckt att inte jag kan leverera det jag vill. Ja, precis. Så det är lite så här att man aldrig lär sig att slå sig så. Man försöker hela tiden att vara med. Men det går upp och ner. Man lär sig, man vänjer ju sig vid smärta. Acceptans. Ja. Som du säger, vänner förstår. De som inte förstår, de får man kanske hoppa. Lite så tänker jag också. Ja, sådär. Så man får ta det timme för timme, så dagar. Och ha lagom höga krav på sig själv. Det är viktigt. Och så har man ju sina medsystrar. De kan man säga rädda liv. Ja, faktiskt. Men det är grymt som fan. Det är jätteskönt att ha tjejer som förstår. Så man, det kan man inte köpa någonstans eller hitta någonstans. Utan det finns. Det är bara en specifik relation som är väldigt värdefull. Ja, det är grymt. Men tusen tack för att ni kom hit och att vi uppmärksammade detta. Och är det nu så att du som lyssnar har frågor, ni får jättegärna gå in via hemsidan pirate.se och mejla till studion, så kan vi skicka det vidare till Madde, Hanna och Tina här. Men missa nu inte då detta som är på lördag. Gustav Adolfs torg klockan ett. Och sen medsystrar.se. Yes. Och på Facebook också. Så tusen tack tjejer för att ni kom hit och uppmärksammade detta. Och så hoppas jag och håller tummarna att det kommer bli bra. Tack. Ja, det också. Nu kör vi på med lite Millencolin på Pirate Rock. Pirate Rock.